لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، ایک انسان جنگل میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اچانک آندھی شروع ہو جائے، طوفان شروع ہو جائے اور انتہائی درجے کی راس اڑنے لگے، اور بائک پر جا رہا ہے اور اس کو راستہ بھی نظر نہیں آتا، اور پریشان حال ہیں کہ اب میں کیا کروں، کوئی رہبر بھی نہیں ہے، کوئی ہاتھ بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، انتہائی پریشان. ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی وہاں ظاہر ہو جائیں، مل جائیں اور ہمارا ہاتھ پکڑ لیں، تو ہم زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولیں گے، جو اس کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں راستہ بتایا. آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، حالات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مسائل میں ہے، طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں میں ہیں. ایسے وقت میں قرآن کریم آ کر کے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے کہ تجھے کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، تیری زندگی کیسے گزارنا ہے. وہ ہمیں نعمتوں کے راستے سے بھی راستہ بتاتا ہے، اور وہ ہمیں غریبی کے راستے میں بھی راستے بتاتا ہے. ہم بادشاہ ہو تو بھی راستہ بتاتا ہے، ہم رعایا ہو تو بھی راستہ بتاتا ہے. ہر موڑ پر قرآن کریم جب ہماری مصیبت میں کام آتا ہے تو بھلا قرآن سے بڑھ کر محسن کون ہے؟ یہ عظیم المرتبت کتاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو الف لام میم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکی عطا فرمائے گا. ان لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یوں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو 3 حرف ہوئے. جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اس کو 30 نے کیا تھا پڑھا. اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ اس حدیث شریف کو بیان کر رہے ہیں اور الف مثال بھی دے رہے ہیں، تو ایسے لفظ سے مثال دی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہوتا. سارے محدثین کہتے ہیں اللہ اعلم، الف لام میم کا کہیں پر آپ نے کوئی معنی، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے ایسے لفظ سے مثال دی کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ تم قرآن کریم کو معنی کو سمجھے بغیر پڑھو گے تو بھی اللہ ثواب عطا کرے، چاہے معنی سمجھ میں آوے یا نہ آوے. ہاں سمجھو تو بہت اچھا ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھو، اہل علم کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی خوش آمدیں کرو. میں ان علماء کا شکر گزار ہوں کہ جو آپ کے وہاں کے نہیں ہیں، یہ بہت دور و دراز سے آپ کے وہاں آئے ہوئے ہیں اور ان فکروں کو لے کر آئے ہوئے ہیں کہ اس علاقے میں قرآن آباد ہو جائے، شریعت آباد ہو جائے، حدیث آباد ہو جائے. حالانکہ ان علماء کو اپنے علاقے میں بھی خدمتیں مل سکتی تھیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں خدمت نہیں مل سکتی، لیکن یہ اس علاقے میں آئے تاکہ یہ علاقہ قرآن حدیث سے مانوس ہو جائے. تو یہ اہل علم کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ اپنی اولادوں کو علم دین پڑھاؤ، ان کو عالم بناؤ، ان کو حافظ قرآن بناؤ. آپ کی اپنی اولاد جب عالم بنے گی، حافظ بنے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اپنی نسل کی جتنی فکر ہوگی اور کسی کو نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے کہ ہماری اولاد ہیں ان کو اپنے علاقے کی فکر ہوگی. تو قرآن سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، بہرحال اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا. لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اہل علم کی خدمت میں درخواست کریں کہ آپ قرآن کی مجلس قائم کریں، حدیث کی مجلس قائم کریں، درس حدیث درس قرآن، اور اس میں قرآن حدیث کو سمجھایا جائے، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ نے نام سنا ہوگا ابو سفیان کی بیوی ہندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستانے والی جانی دشمن. مکہ جب فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پورے مکہ کو معاف کر دیا، لیکن 16 آدمیوں کو یا 17 آدمیوں کو معاف نہیں کیا، ان میں ایک ہندہ بھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ 16-17 آدمی کعبۃ اللہ کے غلاف میں مل جائیں وہاں بھی مار جائیں، چونکہ انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. اس میں ایک ہندہ بھی. یہ ہندہ کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد میں وحشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جو ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چچا ہیں، اور آپ کو بہت صدمہ ہوا تھا، تو اس موقع پر اسی ہندہ نے یہاں سینہ چیر دیا تھا حمزہ کا، اور کلیجہ نکالا اور کچا چبایا تھا دشمنی. فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد دبتے دباتے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آنے لگے، اس میں ہندہ بھی آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان لانے والوں کو کبھی پیچھے نہیں دھکیلا. جب قرآن ایمان کے لیے آئے تو منظور ہے، کلمہ برا دیا ہوں. اور ایسی پاک باز صحابیہ بن گئی کہ روایتیں ان سے منقول ہیں. تعجب کرو گیا کہ وہ دشمن دیے اور اب ان سے روایتیں منقول ہیں. ایک مسئلہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت میرا شوہر ابو سفیان بہت بخیل ہے اور پیسے نہیں دیتا، تو میں چپکے سے اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ اور تمہیں آواز تو نہیں جا رہی ہے، ورنہ غلط استدلال کریں گے. میں چپکے سے مال لے سکتی؟ تو حضرت نے فرمایا خودی ما یکفی کی وولدک، اتنا مال لے سکتی ہے کہ جتنا تیری ضرورت پوری ہو اور تیرے بچوں کی ضرورت پوری ہو. اگر شوہر بخیل ہو اور نہیں دیتا ہے خرچہ، تو بیوی رات میں چپکے سے پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، چونکہ اس کا حق ہے اور یہ واجب حق ہے. جب واجب حق پورا نہیں کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ روایت نقل کر رہی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی. تو ایک جانی دشمن تھی، پھر ایمان نصیب ہوا. اس پر علماء کو ایک اشکال ہوا، سوال یہ ہوا کہ جو جانی دشمن تھی حضرت کو ایذا پہنچانے والی، اسلام کو نقصان پہنچانے والی، اللہ نے اس کو ایمان کیوں دیا؟ اس کو تو جہنم میں جانا چاہیے تھا، کیوں ایمان ملا اس کو؟ علماء اس پر نقطہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو سید الشہداء وہ ایمان والی ذات حضرت حمزہ، اس کے کلیجے کا ذرا سا ٹکڑا اس کے پیٹ میں چلا گیا ہوگا. جس کے پیٹ میں ایمان والے کا ٹکڑا چلا جائے، اللہ اس کو جہنم میں کبھی داخل نہیں کر سکتا ہے، تو جس کے سینے میں قرآن اتر جائے، اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے. کنز المال کی روایت ہے، اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا عرضی لا تاکل جسدہ قالت العرض یا ربی کیف آکل جسدہ وفی قلبہ کلامہ. جب حافظ قرآن، عالم قرآن، حامل قرآن جب مرتا ہے، تو تعالی جل شانہ زمین سے کہتا ہے کہ اے زمین، تو اس کی باڈی کو ٹچ نہ کرنا. تو زمین جواب دیتی ہے، حدیث قدسی میں ہے، زمین جواب دیتی ہے کہ اللہ میں اس کی بودی کو کیسے کھاؤں، اس میں تو تیرا قرآن موجود ہے. یہ علی یہ متقی رحمت اللہ علی نے کنز المال میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے، بہت بڑی دولت ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ رہی ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، اور قرآن جگہ جگہ پر ہمارا تعاون کرنے والا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا خط ہے بندوں کے نام، یہ اللہ کا خط ہے بندوں کے نام، اور محبوب کا خط آتا ہے اور ہم اس کی زبان کو اگر نہیں جانتے تو ہم اس کے خط کو لے کر دسیوں کے پاس جاتے ہیں، کیا لکھا ہے میرے محبوب نے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. فرمایا اللہ کا خط آیا ہے، ہمارے نام عربی نہیں جانتے، تو کم سے کم جاننے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کے پاس آؤ علماء کے پاس، اور سمجھو کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اللہ اتنی رحمت والا، اتنی رحمت والا ہے. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جہنمی کو میں جانتا ہوں، جو سب سے اخیر میں نکلے گا جہنم سے آخری. پھر حضرت نے لمبی چوری روایت بیان کی، میں مختصر کر دیتا ہوں وقت نہیں ہے. فرمایا وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا اس کو، کچھ دیر وہ خاموش رہے گا پھر چلائے گا، اللہ کہے گا کیوں چلا رہا ہے. اللہ ایک درخت نکالیں گے، اب اللہ کے لے جانے کی رحمت دیکھو کیسے لے جا رہا ہے. اللہ ایک درخت نکالے گا، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے، یہاں گرمی بہت لگتی. اللہ کہے گا آپ کچھ نہیں مانگے گا، کہا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ اس درخت کے نیچے بھیج دے. تھوڑی دیر خاموش رہے گا پھر اللہ ایک درخت نکالے گا، تھوڑی دیر وہ خاموش رہ کر پھر چلائے گا، اللہ وہاں بھیج دے. اللہ کہے گا اب کچھ نہیں مانگے گا، تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگے. پھر اللہ ایک درخت نکالے گا، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے گا پھر کہے گا وہاں بھیج دے. اللہ کہے گا اب نہیں مانگے گا، اب بالکل نہیں، تیری عزت کی قسم بھیج دے گا. پھر جنت کے دروازے نظر آئیں گے، تو یہ کہے گا اللہ جنت کے دروازے ہی پر بھیج دے. تو اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تو عجیب آدمی ہے ابن آدم، آدم کی اولاد تو عجیب ہے، بار بار قسم کھا کر قسم توڑتا ہے، تیری عزت کی قسم، تیری عزت، پھر قسم توڑ دے، کہا اللہ اب کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم. اب جب جنت کے دروازے پر جائے گا اور اندر کے نظارے دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا اللہ اندر ہی بھیج دے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے جنت میں بھیج دیا تجھے، رحمت تو دیکھے اللہ جان دے. اچھا تمنا کر، تو وہ تمنا کرے گا، آپ کو کہا جائے تمنا کرو، آپ کتنی تمنا کرو گے؟ سونے کا بنگلہ ہو، چاندی کی اینٹیں ہو اور نیچے زعفران بچھا ہوا ہو، زعفران، اور چار عورتیں ہو، اور کتنی تمنا آپ کرو گے بتائیے؟ آپ کے لیے بہترین باغ ہو، گارڈن ہو، اس کے اندر پھول ہو، پھل ہو، یہ ہماری تمنا بس انتہا ہو گئی. تو اللہ کہے گا تو نے جتنی تمنا کی وہ ایک طرف، دنیا جتنی بڑی تھی ایسی 10 دنیا میں تجھے دیتا ہوں. تو وہ اپنے رب سے یوں کہے گا اتسخرو بھی وانت الملک، تو میری مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کر، اس لیے کہ بادشاہ مذاق نہیں کرتا، تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے اور شاگردوں سے کہا مجھے پوچھو میں کیوں ہنس رہا ہوں. تو شاگردوں نے فرمایا حضرت کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہوئے ہنس رہے تھے اور ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ بیان کرتا ہوا ہنس رہا ہے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث زہد کہا جاتا ہے، مسلسل بالزہد ہنستے ہوئے یہ حدیث آئی. اللہ کیوں ہنس رہا ہے اس بندے کے اس جملے پر؟ جب اللہ کو کہے گا اتس کرو بھی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے، اس پر اللہ ہنسے گا کہ ابھی تو جہنم میں پرا پرا رو رہا تھا اور اب یہ جو ہے میرے سامنے کیا بولنے لگا، جب رحمت کی تو یہ حال ہے اس کا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا اور 10 گنا جنت عطا کرے گا. ایک روایت میں ہے کہ 2 آدمی ہوں گے، مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، بہت گناہ ہوں گے، اللہ دونوں کو کہے گا جاؤ جہنم میں، ایک دوڑتا ہوا جہنم میں جائے گا اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، پھر کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، پھر کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا. اللہ اس کو بلائیں گے، ادھر آ، میں نے حکم دیا جاؤ جہنم میں، تیرا دوست چلا گیا، تو کیوں بار بار مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں سن رکھا تھا تیری رحمت کا تذکرہ، اس مسجد میں بیٹھ کر ابھی آپ سن رہے ہیں نا اللہ کی رحمت کے تذکرے، تو تیری رحمت کے تذکرے میں نے سنے تھے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے رحم آتا ہے یا نہیں میرے اوپر. تو اللہ کہے گا اچھا، میری صفت رحم پر تجھے اتنی امید ہے؟ کہا جی میں نے تذکرے سنے تھے. تو کہا اچھا جاؤ، تمہیں جب اتنی امید ہے تو اسی رحمت کی امید پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. وہ دوسرا جو جہنم میں دوڑتا ہوا چلا گیا، اللہ اس کو بلائیں گے، اس کو یوں کہیں گے کہ تیرے دوست کو میری رحمت کی امید تھی، تجھے امید نہیں تھی، تو کیوں چلا گیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں تو تیری ایک بھی نہیں مانی، لا آج ایک مان لو شاید تجھے رحم آ جائے. کہا اچھا جاؤ، اسی پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سورہ فاتحہ میں حاکمی یوم الدین نہیں کہا، مالک یوم الدین کا. مالک اور حاکم میں فرق ہے، حاکم جس کو کہتے ہیں، جس قانون کے تابع ہوتا ہے، معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کو وہی فیصلہ کرنا ہوگا جو مجرم کی سزا ثابت ہو جائے. مجرم روئے چلائے کچھ بھی کرے، جس کہے گا میں قانون کے تابع ہوں، مجھے یہی فیصلہ. اور مالک کو اختیار ہوتا ہے چاہے معاف کر دے. صدر جمہوریہ کے پاس اگر کوئی جائے اور صدر جمہوریہ معاف کر دے، جج معاف نہیں کر سکتا لیکن مالک معاف کر سکتا. اللہ نے کہا کہ میں قیامت کے دن حاکم اور جج نہیں بنوں گا کہ قانون کے تابع ہوں، میں مالکی یوم الدین بنوں گا، مالک ہوں گا، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، تمہیں مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو بھائی یہ قرآن کریم عظیم المرتبت دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس قرآن کی قدر کرنا چاہیے، اس قرآن کی خوب قدر کرو، اس قرآن میں تمہیں اللہ نظر آئیں گے. قرآن کریم میں آپ نے نام سنا ہوگا عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ایران میں اس زمانے میں بادشاہ نے، بیٹھے بیٹھے بادشاہ بھی فرصت علی خاں ہوتے ہیں نا، سب کام وام تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو اس نے بیٹھے بیٹھے ایک مصرع بنایا، در ابلک کسے کم دیدہ باشد، ترجمہ اس کا ہوتا ہے چتکبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، در ابلک کسے کم دیدہ باشد. اب دوسرا مصرع فٹ نہیں ہو رہا تھا اس سے، بادشاہ سے، اس نے اپنے وہاں کے شعرا سے پوچھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو یہاں بھی پرسین زبان چلتی تھی تو اس نے یہاں بھیج دیا. عالمگیر کی بیٹی زیب النساء نے شعر پورا کر دیا، وہ بھی شاعرہ تھی، در ابلک کسے کم دیدہ باشد مگر اشکے بتانے سرما آلود، چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، لیکن معشوق جب سرما لگاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں تو کہا وہ آنسو جو ہے وہ چت کبرے موتی کی طرح ہوتے ہیں، مگر اشکے بتانے سرما آلود. شعر پورا کیا، اس کو بھیج دیا. اب اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس شاعر سے ملنا ہے، اور زیب النساء پکے پردے میں، انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گی. تو عالمگیر نے کہا بیٹا مسئلہ مشکل ہے، وہ تو بادشاہ ہے اور تو پردے میں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا ابا جی گھبرانے کی بات نہیں، میں شعر دیتی ہوں اس کو لکھ کر بھیج دو. کہا کیا شعر دیتی ہے؟ عالمگیر نے، عالمگیر کی بیٹی نے وہ شعر لکھا، اور شعر میں لکھا در سخن مقفی منم چوبو اے گل در برگ گل، در سخن مقفی منم چوبو اے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند برا. میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کے پتوں میں چھپے ہوئے. جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے شہر کو دیکھ لے، یعنی مجھے ملنے کی ضرورت نہیں، میرا شہر دیکھ لے. علماء نے اس شہر کو قرآن پر فٹ کیا کہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، در سکن مخفی منم چوں بوئے گل در بر گے گل ہر کے دیدن میل دارت در سکن بیند مرا. اللہ کہتا ہے میں بھی اپنے قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہے. تم اس فانی آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر مجھے دیکھنا ہو تو میرے کلام کو دیکھ، اس میں تمہارا رب تمہیں نظر آئے گا. تو یہ عظیم المرتبت کتاب اللہ نے عطا فرمائی. ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا یہاں بچے حافظ ہو رہے ہیں، اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ کر دے. اس مدرسے کو اور جتنے مدرسے ہیں مولانا کا ہے اور جتنے مدرسے یہاں چلا رہے، اللہ سارے مدرسوں کو خوب ترقیوں سے مالا مال، خوب جو ہیں ترقی عطا فرمائے، اپنے اولادوں کو حافظ بنا. یہ اولاد کل کو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر اسال ثواب کرے گی. علامہ سیوطی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بس میں بات ختم کروں. سیوطی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں گئے، رات میں سو گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ قبر کے لوگ نکل کر کوئی چیز اٹھا رہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بس یوں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اٹھاتا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سارے قبرستان والوں کو پوچھا یہ سب تم کیوں کیا اٹھا رہے ہیں؟ تو قبرستان والے کہنے لگے کہ امت جو ایصال ثواب کرتی ہے، ہم لوگ جو قل ہو اللہ کوئی پڑھتا ہے کوئی کیا پڑھتا ہے کوئی کیا پڑھتا ہے، امت جو ایصال ثواب کرتی ساری امت کے لیے کا وہ ثواب اللہ یہاں پر تقسیم کرتا ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھیجنے والا کوئی. ایک آدمی جو آرام سے بیٹھے تھے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا بحمد اللہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور حلوہ کی دکان ہے حلوائی کی، اور میرا بچہ صبح حلوہ بیچتا ہے شام تک دکان پر، اور بیچتے بیچتے دن بھر میں قرآن پورا کر لیتا ہے اور مجھے ثواب بھیجتا ہے. تو روزانہ میرا بچہ ایک قرآن بھیج رہا ہے جو اللہ کی طرف سے عنایت. فرمایا دکان کہاں ہے؟ تو انہوں نے خواب میں پتہ بتایا کہ اس جگہ میری دکان ہے. وہ بزرگ واقعتاً وہاں گئے تو دیکھا کہ ان کا بچہ حلوہ بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہوت بھی چل رہا ہے. پوچھا کہ تم کس کے بیٹے؟ فرمایا میرا باپ یہ ہے. کہا کیا ہوا ان کا؟ کہا وہ انتقال ہو گئے. کہا یہ ہوت کیوں چل رہا ہے؟ فرمایا میرا باپ مجھے حافظ قرآن بنا کر کے گیا ہے، تو میں صبح سے شام تک میں کام کرتے کرتے ایک قرآن پورا کر لوں اور اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کر، بہت بڑی دولت ہے. اور مسئلہ یاد رکھو، ایصال ثواب کرنے سے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی کہ چلو میں نے ابا کو ایصال ثواب کیا تو اب میرا سارا ثواب ان کے پاس. یہ بنیوں والا حساب اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ تو بنیوں کا حساب ہے. مشہور ہے نا گجرات کے بنیے وانی ہے، یہ بنیوں والا حصہ اللہ کے پاس نہیں. اللہ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ تم کرو گے تمہیں بھی اللہ ثواب دے گا اور جن کے لیے بھیجا ان کو بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے وہاں تو بڑی عجیب نعمت ہے. اللہ یہاں کے تمام مدارس کو تمام علماء کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی اولاد کو حافظ بنا رہے ہیں ان اولادوں کو اللہ حافظ قرآن بنائے، رب تعالیٰ جل شانہ ان کے والدین کی آنکھوں کا سرور بنائے. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک و خیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہ گناہکم معاف فرما، اللہ قصور و سفر و عذر فرما، اللہ ان بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما، ان کو حافظ قرآن بنا، ان کو عالم دین بنا، ان کو عالم بعمل بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اس علاقے کو دین کے لیے قبول فرما، یہاں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اللہ جو علماء کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، ضرورت کی روزی ان سب کو عطا فرما. اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما، تمام ہی کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اور جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلى الله على النبي الكريم برحمته.